श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के दशम श्लोक की चर्चा हम लोग कल कर रहे थे। नवम श्लोक में मोक्ष का साधन भगवान के जन्म का ज्ञान, कर्म का ज्ञान तथा स्वरूप का ज्ञान बताया और वो इनका तत्वतः ज्ञान, तत्व कहा जाता है जो वस्तु जैसी है उसे वैसा ही समझना, ये तत्व ज्ञान कहलाता है उस वस्तु का। भगवान का जन्म अन्य प्राणियों के तरह अविद्या काम कर्म रूपी निमित्त से नहीं होता, अपितु भगवान की इच्छा से माइक जन्म है। भगवान स्वतः अव्य आत्मा है, आज है, जो आज है उसका जन्म यदि प्रतीत हो रहा है तो माइक होगा, प्रातिभाषिक होगा। और जैसे अन्य प्राणियों के कर्म होते हैं ऐसे भगवान के कर्म नहीं हैं। अन्य प्राणियों के कर्म होते हैं फलाभिलाषा से प्रयुक्त, अन्य प्राणियों में मैं भोगता हूँ ये स्वयं के विषय में यथार्थ निश्चय है, इसे ही सत्य मान लेते हैं, परमार्थ मान लेते हैं, अपने भोग मैं भोगता ही हूँ, करता ही हूँ। इसलिए अपने अप्राप्त भोग्य वस्तु की प्राप्ति के लिए अन्य प्राणियों के कर्म हैं और भगवान का कर्म भगवान की उपाधि के द्वारा होने वाला दिव्य है, यानी परानुग्रहार्थ है। और भगवान का यथार्थ स्वरूप आज अव्य आत्मा ईश्वरात्मक है, उसे जो तत्वतः जानता है यानि अजत्व यानि निर्विकार चिद्रूपत्व, ये परमात्मा का परमार्थ स्वरूप है, वो सर्वात्मा है, इसलिए मेरी भी आत्मा यानि वास्तविक स्वरूप वही है, ऐसा जो जानता है उसे विधेय कैवल्य की प्राप्ति होती है शरीर छूटने पर, मोक्ष प्राप्त होता है। और ये जो साधन बताया गया है ज्ञान मार्ग, वह प्राचीन है, इसी मार्ग को अपना करके अनेक मुमुक्षुजन मोक्ष को प्राप्त कर चुके हैं, इसे दशम श्लोक में बताया जा रहा है। इस साधन के अधिकारी राग भय और क्रोध रूपी जो आसुरी संपत है उससे रहित होते हैं, इससे विपरीत जो दैवी संपत है अभयादि रूप उससे संपन्न होते हैं, इसे वीत राग भय क्रोधा से बताया गया। दैवी संपत और आसुरी संपत की विशेषता बताते हुए 16वें अध्याय में बताया जाएगा, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाय आसुरी मता। दैवी संपत है अभयादि रूपा, वह मोक्ष का साधन है, आसुरी संपत बंधन का हेतु है। तो वीतराग भय क्रोधा इससे बताया गया मोक्ष की साधन भूता दैवी संपत से जो युक्त है, वीतराग भय क्रोध है का अर्थ, बंधन के हेतुभूत आसुरी संपत से रहित है और उनसे विपरीत दैवी संपत से युक्त है और मनमया है का मतलब ज्ञान निष्ठ है। सर्वत्र ब्रह्म दर्शी है, ब्रह्म से ब्रह्म का विवर्त कार्य रूपी जगत का अभेद देख रहे हैं, ब्रह्म के विवर्त जगत की ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं है और मैं भी उपाधि से भले ही ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत हो रहा हूँ लेकिन उपाधि विनिर्मुक्त मेरा स्वरूप ब्रह्म से अनन्य है, ऐसा निश्चयवान जो होता है उसे भगवान मनमय कहते हैं। मनमय में मत का अर्थ है भगवान का जो जगत अधिष्ठानात्मक स्वरूप है जिसे छांदोग्य में सदैव सौम्य इदमग्र आसीत से कहा गया। छांदोग्यस्थ छठे अध्याय के प्रतिपाद्य सत को ही भगवान यहाँ अस्मत शब्द से कह रहे हैं, जिसे पहले नत्वे वाहम जातुनासम नत्वम नेमे जनाधिपा इत्यादि में सद्रूप बताया है, वही सत्तत्व यहाँ अस्मत पदार्थ है। तो मनमया का मतलब सन्मया, एतदात्मिदं सर्वं तत्सत्यं स आत्मा, इस निश्चय वाले हैं ईश्वर अभेददर्शी, ये मनमया का अर्थ भाष्कर भगवान करेंगे। और माम उपाश्रिता का अर्थ है केवल ज्ञान निष्ठ है, ज्ञान की ज्ञान निष्ठा की साधन भूता जो कर्म निष्ठा है जिनके जीवन में उसका प्रयोजन संपन्न हो चुका है, नित्यानित्य वस्तु विवेक पूर्वक वैराग्य, विवेक पूर्वक वैराग्य ये कर्म निष्ठा का प्रयोजन है गीता में। यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति, तो मोह कलिल शब्दित जो राग है द्वेष है उसकी निवृत्ति वैराग्य, तदागंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च, तो वैराग्य ही कर्म निष्ठा का प्रयोजन है। इसलिए यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रवर्जे श्रुति कहती है। तो इसलिए फिर ज्ञान के अंतरंग साधनों को मात्र अपनाते हैं, तो माम उपाश्रिता का अर्थ करते हैं केवल ज्ञान निष्ठा, केवल ज्ञान के अंतरंग साधनों को मात्र जिन्होंने अपनाया हुआ है, ईश्वर अभेददर्शी हैं, तो ईश्वर अभेद दर्शन में ही अपने चित्त को लगाते हैं, अनात्मा से चित्त का व्यावर्तन करते हैं। इसलिए माम उपाश्रिता का अर्थ एक प्रकार से निकलेगा कि निरिध्यासन निष्ठ है। और इसलिए क्या हुआ कि उन्हें ज्ञान हो जाता है, ज्ञान तप से लेंगे परमात्म विषयक यानी अहम ब्रह्मास्मित्याकारक साक्षात्कार ही तप है, और उस ज्ञान रूपी तप से जो ऊत हो गए हैं, कहा तो ज्ञान निवर्त्य दोषों से भी रहित हो गए हैं, साधन निवर्त्य दोषों से रहित हैं, इसे वीत राग भय क्रोधा और इससे बताया गया। रागादि दोष ये साधक की साधना से निवर्त्य दोष है और उसका फल है वैराग्य पूर्वक ज्ञान निष्ठा, वो ज्ञान निष्ठा आ गई। तो ज्ञान के अंतरंग साधनों से भी निवर्त्य जो दोष है, प्रमाण विषयक संशय, प्रमाण विषयक विपर्य, प्रमेय विषयक संशय, प्रमेय विषयक विपर्य, उनसे भी रहित हो गए, इसलिए मनमया यानी ईश्वर अभेददर्शी हो गए। यदि प्रमाण विषयक संशय, प्रमाण विषयक विपर्य रहेगा तो मनमयत्व नहीं आएगा, ईश्वर अभेददर्शित्व नहीं होगा। उपनिषदों का अर्थ भेद है या अभेद है यह संशय ही बना रहेगा यदि ठीक से श्रवण नहीं होगा। ज्ञान का अंतरंग साधन जो श्रवण है वो ठीक ठीक नहीं होगा तो मनमयत्व तो नहीं आएगा, का मतलब ईश्वर अभेद दर्शित्व तो नहीं आएगा। ईश्वर अभेद दर्शित्व ये फल है, एक प्रकार से श्रवण मनन ठीक ठीक हो गया जिनका, उसी में ईश्वर अभेद दर्शित्व आता है, मनमयत्व आता है। तो श्रवण मनन भी ठीक ठीक हो गया है, उससे निवर्त्य जो प्रमाण विषयक संशय विपर्य, प्रमेय विषयक संशय, उन दोषों से रहित है, ये मनमया विशेषण से बताया गया। और प्रमेय विषयक विपर्य से रहित है इसे माम उपाश्रिता से बताया गया, केवल ज्ञान निष्ठ है। तो विपर्य रहित जो होता है वही केवल ज्ञान निष्ठ होता है। अनात्मा अभिमुख नहीं रहता उसका चित्त, अनात्मा अभिमुख रहेगा तो वो प्रवृत्ति में प्रवृत्ति होगी उसकी। इसलिए माम उपाश्रिता से बताया जा रहा है कि माम शब्दित जो सत तत्व है उसी को आलंबन बना रहे हैं। सत तत्व का विवर्त जो अनात्मा जगत है तद अभिमुख बुद्धि नहीं है, तो इससे जो है विपर्य नामक जो दोष है प्रमेय विषयक, उस दोष से राहित्य बताया गया। और ऐसे अनेक जिनके अंदर साधन निवर्त्य दोष नहीं है, बहिरंग साधन कर्म उपासना से निवर्त्य दोषों से रहित है, ये वीत राग भय क्रोधा से बताया गया। प्रमाण विषयक संशय विपर्य एवं प्रमेय विषयक संशय से रहित है, ये मनमया से बताया गया। प्रमेय विषयक विपर्य से रहित है इसे एक प्रकार से माम उपाश्रिता से बताया गया। और ऐसे जो होंगे ज्ञान की उत्पत्ति में प्रतिबंधक दोषों से रहित होने के कारण उन्हें अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारपक अपरोक्ष साक्षात्कार हो ही जाता है, जो आभानापादक दोष आवरण का निवर्तक होता है। रस शब्दित सूक्ष्मतम वासनाओं का निवर्तक होता है, मनोनाश करने वाला कहो या वासनाक्षय करने वाला जो ज्ञान है साक्षात्कार, तो वो साक्षात्कार ज्ञान तप है और उससे पूत हो गए का मतलब ज्ञान निवर्त्य दोष से भी रहित हो गए। तो साधन निवर्त्य दोष तथा ज्ञान निवर्त्य दोषों से रहित हैं, तो परमात्मा भी निर्दोष है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म ये भी निर्दोष हो गए। और परमात्मा भी चेतन है, ये भी चेतन है, और निर्दोष चेतन में स्वतः कोई भेद नहीं है और भेदक कोई उपाधि भी नहीं है, तो इसलिए मद्भावम आगता, जो ज्ञान तप से पूत हो जाते हैं, ऐसे बहुत लोग पूत हुए मुझे प्राप्त कर चुके हैं। मद्भाव है सन्निष्ठा, सद्रूप हो जाना, तन्निष्ठस्य मोक्षोपदेशात, ये कहा ना वहाँ पर सूत्र है ब्रह्म सूत्र, तो तन्निष्ठ हो गया तो उनको मोक्ष होता है। तस्य तावदेव चिरम यावन्न ये मोक्षे अथ संपत्स्य, ये कहा जो ज्ञान पूत होता है, ज्ञान तप से पूत, उसका जब तक प्रारब्ध है तभी तक विधेय कैवल्य में विलंब है, तो जैसे ही प्रारब्ध का भोग करके क्षय हुआ तो अथ संपत से, क्या मतलब विधेय कैवल्य को प्राप्त कर लेता है, सत्संपत्ति उसकी होती है। वो सत्संपत्ति को ही यहाँ पर मद्भाव शब्द से कहा गया। मद्भावम आगता का अर्थ है सत्संपन्ना, वो सत्संपन्न हो जाते हैं छांदोग्य के छठे अध्याय के अनुसार, और आठवें अध्याय के अनुसार वे परम ज्योति को प्राप्त कर लेते हैं। परम ज्योति उपसंपद्य स्वेन रूपेण अभिनिष्पद्यते स उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष ही मोक्ष है। तो मद्भावम आगता में मत शब्द का अर्थ है छांदोग्य उपनिषद के आठवें अध्याय का उत्तम पुरुष, गीता के पंद्रहवें अध्याय का उत्तम पुरुष। तो जो अक्षर पुरुष है कार्य उपाधि, अक्षर पुरुष है कारण उपाधि, उनसे विलक्षण जो उत्तम पुरुष है उस उत्तम पुरुष भाव को प्राप्त कर लेते हैं। क्षर उपाधि अक्षर उपाधि से आत्मभाव का परित्याग करके थोड़ा भाष्य है, भाष्य को देखा जाए। वीतराग भय क्रोधा, इसमें राग भय और क्रोध में द्वंद्व समास का विग्रह पहले भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। रागश्च भयंच क्रोधश्च इति राग भय क्रोधा, ऐसा द्वंद्व समास समझना। फिर वीत शब्द के साथ बहुव्रीहि समास है, और वीत शब्द में भी वी उपसर्ग है, इंगतो धातु से क्त प्रत्यय होकर के ईतः बना, और उसमें प्रादि समास होकर के वीतः बना। तो वीता यानि विगता ये भ्य, यानि राग भय और क्रोध जिनसे निकल गए हैं, जो राग भय और क्रोध से रहित है, उन्हें कहा जाता है वीत राग भय क्रोधा। ये है रागादि आसुरी संपत, और इस आसुरी संपत से जो रहित है। क्या ये कर्मादि का फल है? हाँ, वही कर्म उपासना रूपी जो साधन है उसका ये फल है। ये दोष है ना राग आदि, इनसे रहित होंगे साधन से, वे साधन है राग आदि दोषों के निवर्तक साधन है कर्म उपासनादि, जिसे कहा गया यानी यदाते मोह कलिलम बुद्धिर्वेति तरिष्यति तदागंता सी निर्वेदम। तो निर्वेद आया का मतलब वीतरागत्व आ गया, निर्वेद ही वैराग्य है, वैराग्य को ही वीतरागत्व कहा जाता है। तो आता है वैराग्य है निष्काम कर्म का फल, अंतकरण शुद्धि नित्यानित्य वस्तु विवेक द्वारा वैराग्य निष्काम कर्म का फल है। जब पूर्ण निष्काम कर्म हो जाता है तो वैराग्य होता है। तो भय की यानी सामान्य जो भय है उसकी निवृत्ति, और एकदम अभयम वे जनको प्राप्तोसी, वो फल है ज्ञान का। और ये भय की निवृत्ति है आपके उससे मनमयत्व से भी, ईश्वर अभेद दर्शित्व है तो द्वितीया द्वय भयम भवति, द्वैत दर्शन नहीं कर रहा, और द्वैत दर्शन में भी विपरीत द्वैत द्वैत दर्शन नहीं कर रहा है तो भय नहीं होता है, और विपरीत द्वैत दर्शन से भय होता है, उससे हो रही था। तो वीता यानी विगता येभ्य रागादय ते वीत राग भय क्रोधा, और इसीलिए मनमया, ये जो जैसे अभयम सत्व संशुद्धि में अभय जो दैवी संपत्ति है वो साधन है कि फल है, तो साधन है वो साधन बताया वहां पर, दैवी संपद विमोक्षाय निबंधाया सूरी मता, इसमें सीधा ही साध्य साधन भाव बताया जा रहा है कि दैवी संपत्ति यानी दैवी संस्कार जो है वो मोक्ष के साधन है ज्ञान द्वारा। अभयादि जिसमें आता है उसको मोक्ष प्राप्त होता है। एक ज्ञान का फलभूत अभय है, हाँ, जैसे सन्यास एक साधनभूत सन्यास है और एक ज्ञान का फलभूत सन्यास है, ऐसे दो प्रकार का सन्यास होता है ना, ऐसे अभय जो है एक साधन है, जो अभयम सत्व संशुद्धि इसमें अभय बताया हुआ है वो साधन है, उससे जो है ज्ञान होता है, और ज्ञान से फिर एक अभयता प्राप्त होती है, वो है आनंदम ब्रह्मनो विद्वान न विभेति कुतश्चन, वो भय का निमित्त ही समाप्त होने के कारण कहीं से भी भय नहीं होता। और साधन रूप अभय है अभी भय का हेतु द्वैत विद्यमान होने पर भी, अभ्यास कर रहा है सर्वत्र ब्रह्म भाव का, तो जैसे सामान्य व्यक्ति अकेले में डर जाता है, वहाँ हॉल में कल दो माताओं को दिया तो कहा यहाँ तो हमको भय हो रहा है, डर लग रहा है, और कोई है नहीं हॉल में, वही दो है, दोनों तो आपस में जो है साथ साथ मिल करके आई है, तब भी कहती है हमको यहाँ डर लगता है, तो ये जो डर है ये डर ये असुरी संपत्ति है, और वो न होना वो साधन रूप अभय है, वो दैवी संपत्ति में पहली दैवी संपत्ति में, यानी हमेशा अपने इष्ट को अपने साथ अनुभव करता है तो उसको भय नहीं होता। अभी है द्वैत दर्शी सर, वो जो अहम ब्रह्मास्मि साक्षात्कार अज्ञान का निवर्तक नहीं हुआ है, लेकिन एकांत में भी रह रहा है, तो एकांत में रहते समय जो सामान्य मूढ़ जनों को भय होता है उस भय से रहित, उसे कहा जाता है अभय, साधन रूप अभय। और यहाँ जो कहा गया वीत राग भय क्रोधा में, वो जो सामान्य व्यक्तियों को एकांत वास करते आदि समय जो भय होता है, अकेले में नहीं रह सकते सामान्य व्यक्ति, और साधक तो एकाकी होता है, वो अकेले में ही रहता है, उसको भय नहीं होता, वो जो भय राहित्य वो वीत भय शब्द से लेना है, वो साधन रूप भय अभय है। और मनमया का अर्थ करते हैं ब्रह्मविदः, यानी ईश्वर अभेद दर्शिन मनमया का अर्थ कर रहे हैं। ये जितना भी अनात्मा प्रपंच क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष रूपी उपाधि के रूप में प्रतीत हो रहा है वह ब्रह्म में कल्पित है, इसलिए ब्रह्म से पृथक सत्ता नहीं रखता है, ब्रह्म का ही वह विवर्त है, इसलिए ब्रह्म से अनन्य है। और मैं इसी क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष जो कल्पित है इसके कारण ब्रह्म से भिन्न सा प्रतीत हो रहा हूँ। तो जब उपाधि कल्पित है तो वस्तुतः मैं फिर ब्रह्म रूप ही हूँ। ये जो निश्चय है परोक्ष निश्चय, इसे कहा जाता है ईश्वराभेद मनमया शब्द से, ईश्वराभेद दर्शिना। और माम एव परमेश्वरम उपाश्रिता, तो माम उपाश्रिता में एवकार मूल में तो नहीं है, भाष्कर भगवान ने लगा। सर्वम वाक्यम सावधारणम भवति, इस नियम से एवकार का प्रयोग कर रहे भाष्कर भगवान। तो माम एव में एवकार व्यावर्त्य है, माम शब्दित जो आत्मा है उससे विपरीत अनात्म वस्तुएं क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष का, क्षर उपाधि कार्य और अक्षर उपाधि कारण। तो कार्य कारणात्मक जो अनात्मा है इंद्रियभ्य परा ह्यर्था ह्यर्थेभ्यश्च परम मनः इत्यादि में बताया गया अव्यक्त पर्यंत, वो है अव्यक्त है अक्षर पुरुष। और महान आत्मा शब्दित जो समष्टि बुद्धि है वहां तक है अक्षर पुरुष, उनका व्यावर्तक है एवकार। तो माम एव इसमें एवकार ये कह रहा है कि क्षर उपाधि और अक्षर उपाधि से मन को निकाल करके माम शब्दित जो पुरुषोत्तम है उसी में जो निष्ठ है, तो भूल स्थिति में उसी का जो आश्रय लिए हुए है उसी को अपनी वृत्ति का आलम्बन बनाए हुए है तो वे हो जाएंगे। इसलिए उसका अर्थ करते हैं केवल ज्ञान निष्ठा इत्यर्थ, माम उपाश्रिता यानी केवल ज्ञान निष्ठा। और ऐसे जो साधक हैं एक दो नहीं अनेक बहव अनेक ज्ञान तपसा, इसमें कर्मधारय समास बता रहे हैं ज्ञानम एव च परमात्म विषयम तपह, तेन ज्ञान तपसा पूता। परमात्म विषयक ज्ञान है अहम् ब्रह्मास्मि इत्याकारक बोध, और वही तप है। और इस ज्ञान रूपी तप से जो पूत है, नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्र मिह विद्यते के अनुसार, परम पवित्र यदि कोई है तो वो है बोध ज्ञान। और उससे उसी ज्ञान परम पवित्र ज्ञान से जो पूत हैं पवित्र हैं, पूता का अर्थ करते हैं पराम शुद्धिम गता, परम शुद्धि को प्राप्त हुए का मतलब उपाधि के साथ बिल्कुल तादात्म्य न होने से जो दो प्रकार के दोष हैं वो उपाधि में रहते हैं, साधक की साधना से निवर्त्य दोष और ज्ञान से निवर्त्य दोष अविद्या रूपी मल, रस शब्दित सूक्ष्मतम सूक्ष्मतम वासना रूपी मल और अविद्या शब्द से ग्राह्य आभानापादक आवरण मूल अविद्या भी और अध्यास भी, वो सब अशुद्धि है और उससे भी रहित हो गए, वो पराम शुद्धि है। और परम शुद्धि यानी सर्वथा निर्दोष, जैसे ब्रह्म सर्वथा निर्दोष है, ऐसे सर्वथा जो निर्दोष हो गए हैं उन्हें ज्ञान तपसा पूता शब्द से लिया जाएगा। कोई दोष रहा ही नहीं जिसमें, ब्रह्म में भी कोई दोष नहीं, इनमें भी कोई दोष नहीं रहा, इसीलिए मद्भावम आगता हो जाते हैं। तो पराम शुद्धिम गता संत मद्भावम यानी ईश्वर भावम मोक्षम आगता समनुप्राप्ता, तो मोक्ष को प्राप्त हुए, मुक्त हुए बहुत से लोग इसी ज्ञान मार्ग को अपना करके। इसलिए ज्ञान मार्ग जो है अनुभूत साधन है पूर्व मुमुक्षुओं का, तो ये कहा गया कि मोक्ष किनको होता है, जो वीत राग भय क्रोध है, जो मन में है, माम उपाश्रिता है, ज्ञान तप से पूत है, उन्हें मोक्ष मिलता है, भगवान उन्हें मुक्त करते हैं। और बाकी को जो वीत भय क्रोधादि नहीं है उन्हें मुक्त नहीं करते, मोक्ष नहीं प्रदान करते। तो किसी को भगवान मुक्त कर रहे हैं, किसी को मुक्त नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर तो भगवान पर आक्षेप ही चल रहा है ना शुरू से ही। आप तो कल परसों के बच्चे और कहते हो कि सर्ग के प्रारंभ में विवश्वान आदित्य को हमने उपदेश किया है, यहाँ से लेकर के सब आक्षेप ही चल रहा है। आक्षेप का एक प्रकार से तत्पदार्थ शोधन चल रहा है, यहाँ पर तत्पदार्थ भी बताया जा रहा है कि तत्पदार्थ कौन है। वस्तुतः तत्पदार्थ अचूपी सन अव्यय आत्मा भूतानाम ईश्वरोपी सन है, और बाकी जो दिख रहा है जन्म धारण करने वाला देह वांसा, वह तत्पद वाच्यार्थ है, वो तत्पद वाच्यार्थ सोपाधिक स्वरूप है, सोपाधिक ब्रह्म है। तो कहा कि यदि आप का भाव रूप जो मोक्ष है वह वीत राग भय क्रोधादि को ही प्राप्त होगा, सबको प्राप्त नहीं होता, आप सबको मोक्ष नहीं दिलाते, तब तो राग द्वेष ग्रस्त हो जाओगे। और राग द्वेष ग्रस्त हम हैं इसलिए सामान्य जीव हैं, अनीश्वर हैं, राग द्वेषादि हमारे अंदर होने से। और आप भी किसी को मुक्त कर रहे हैं, किसी को मुक्त नहीं कर रहे, संसार में ही रख रहे हैं, तो जिनको संसार में ही रख रहे हैं माना जाएगा उनके प्रति आपका द्वेष है, जिनको मुक्त कर रहे हो उनके प्रति आपका राग है। तो राग द्वेषादि से युक्त हमारे तरह ही आप भी हैं, तो हमारे में और आप में क्या अंतर है, आप कैसे ईश्वर है फिर? राग द्वेष युक्त होने से हम अनीश्वर हैं, तो आप भी राग द्वेष युक्त होने से अनीश्वर ही हैं, ईश्वर नहीं है। इस प्रकार का आक्षेप कोई कर रहा है। और यदि ईश्वर आप अपने आप को बनाए रखने के लिए कहो कि सबको मोक्ष ही देते हैं, किसी को मोक्ष से अलग कुछ देते ही नहीं है, मोक्ष ही देता है, तब तो वीत राग भय क्रोधा ये विशेषण निरर्थक हो जाएगा। जो कोई भी हो सभी मरेंगे तो मुक्त ही हो जाएंगे, ऐसा यदि होगा तो इसलिए वीत राग भय क्रोधादि विशेषण भी निरर्थक न हो, इसके लिए मानना पड़ेगा कि सबको मोक्ष नहीं होता। और ऐसा मानेंगे तो राग द्वेष युक्तता परमेश्वर में होने से अनिश्वरत्व की आपत्ति आ रही है, इसे निवृत्त करने के लिए ईश्वर में जो अनिश्वरत्व का आक्षेप है इसको दूर करते हुए 11वां श्लोक भगवान बता रहे हैं। इसलिए 11वें श्लोक का क्या, अच्छा हाँ, तो इतर तपो निरपेक्ष ज्ञान निष्ठा इति अस्य लिंगम ज्ञान तपसा इति विशेषणम्। तो ज्ञान तपसा में तप का विशेषण है ज्ञान, तो ये ज्ञापक है कि मोक्ष के लिए ज्ञान तपसा ये विशेषण जो है ज्ञान तपसा पूता, नहीं तो मनमया इससे बताया गया था ईश्वर अभेददर्शी, इससे तो ज्ञान बता ही दिया गया है। तो ज्ञान तपसा पूता ये पुनः क्यों कह रहे हैं, तो कहते इसलिए कि ये ज्ञापन करने के लिए कि मोक्ष के लिए इतर जो तप होता है जो हठ योगी करते हैं कृष्ण चांद्रायण आदि, उस तप से निरपेक्ष मात्र ज्ञान ही मोक्ष का साधन है, अन्य साधन निरपेक्ष अकेले ज्ञान से ही मोक्ष होता है, ये ज्ञापन करने के लिए वो ज्ञान तपसा पूता ये विशेषण भगवान ने उत्तरार्ध में दिया है 10वें श्लोक के। इसलिए मनमया के साथ ज्ञान तपसा की पुनरुक्ति नहीं है, ये ज्ञापन कर रहा है कि अन्य साधन निरपेक्ष अकेला ज्ञान ही अविद्यानिवृत्ति रूप मोक्ष का साधन है, ये ज्ञापन करने के लिए ये विशेषण है। अब 11वें श्लोक का अवतरण भाष्य देखिए, तव तरहि राग द्वेषो स्तः। तरहि का अर्थ है यदि वीत राग भय क्रोधादि से युक्त मनुष्य ही मुक्त होंगे, बाकी को मुक्ति नहीं मिलेगी ऐसा मानेंगे, तो उनको मुक्त करने वाले आप, बाकी को संसार में ही रखने वाले आप राग द्वेष ग्रस्त माने जाएंगे। तो तरही शब्द का अर्थ निकालना, राग द्वेष आदि से रहित व्यक्ति को ही मुक्त करने पर और अन्य व्यक्ति को संसार में ही बनाए रखने पर, तव ईश्वरस्य राग द्वेषोस्तः राग द्वेष प्राप्त होंगे। कैसे, तो इसी से तो ये ज्ञापन हो रहा है, तरहि शब्द से ग्राह्य अर्थ को स्पष्ट किया जा रहा है। ये न केभ्यश्चित एव आत्मभावं प्रयच्छसि, किसी किसी को ही आप मोक्ष दे रहे हो, और न सर्वेभ्य वीतराग भय क्रोधादि वान को तो दे रहे हो मोक्ष और बाकी को रख रहे हो संसार में ही। ये आपका कृत्य ये बताता ज्ञापक होता है आपके अंदर के राग द्वेष का, तो फिर आप कैसे ईश्वर हैं। इस प्रकार की भगवान में अनिश्वरत्व की आशंका हुई, इस आशंका का निराकरण करते हैं उच्चेते इत्यादि से। तो 11वें श्लोक का उच्चारण किया जाए, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। तो हे पार्थ, मैं तो राग द्वेषादि से रहित ही नित्य शुद्ध स्वरूप हूँ। मेरा किसी के प्रति न राग है न किसी के प्रति द्वेष है। और जो माइक मेरा स्वरूप है, माया से धारित, चाहे वो कृष्ण अवतार हो या राम अवतार हो, न तो कंस के प्रति मेरा द्वेष है, शिशुपाल के प्रति भी मेरा कोई द्वेष नहीं है, और उद्धव और अर्जुन के प्रति कोई राग नहीं है। किसी के प्रति मेरा कृष्ण अवतार में भी राग द्वेष नहीं है। यदि ऐसा ही होगा तो दुर्योधन में और मेरे में क्या अंतर होगा? दुर्योधन का भी पांडवों के प्रति द्वेष है और कर्ण आदि के प्रति राग है, और कृष्ण का भी ऐसा ही होगा, अर्जुन के प्रति राग, कंस दुर्योधन जरासंध के प्रति द्वेष। तो राग द्वेष ग्रस्त जो हैं, दुर्योधन कंस भी हैं, राग द्वेष ग्रस्त कृष्ण भी हैं, तो दोनों में अंतर क्या होगा? भगवान कहते हैं मेरा किसी के प्रति कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं। तो भी किसी को मोक्ष दे रहा हूँ, किसी को संसार अंतःपाती ही फल दे रहा हूँ, इसका कारण मैं नहीं हूँ। इसका कारण तो उनकी अपनी मांग है, मैं तो मांग की पूर्ति करता हूँ। मांग कहते डिमांड को। तो जो मांगता है मेरे पास आकर के जिस वस्तु को वो देता है। तो किसी भी व्यक्ति की मांग को पूर्ण करना ही उस पर अनुग्रह करना माना जाता है। मैं तो राग द्वेष से रहित होकर के निरपेक्ष रूप से अनुग्रह करता हूँ प्राणियों पर, और अनुग्रह का अर्थ होता है जिसकी जो अपेक्षा है उसकी पूर्ति करना, यही अनुग्रह माना जाता है। अब कोई अपेक्षा लेकर के आता है थोड़ी सी ही, तो मैं उसकी उतनी ही अपेक्षा पूरी कर देता हूँ। वो संसार में ही रहना चाहता है और उसे मोक्ष यदि देना दे दूँ तो उसके अपेक्षा की पूर्ति नहीं मानी जाएगी, उसके ऊपर अनुग्रह नहीं माना जाएगा। तो मेरे पास आने वाले चार हैं, वो आगे कहेंगे, आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु और ज्ञानी। उसमें से एक ऐसा ही आता है, वो कुछ मांग लेकर के नहीं आता ज्ञानी, उसके अंदर कोई मांग नहीं होती है। तीन आते हैं अपनी मांग लेकर के, उसमें से एक जन होता है मुझे मांगता है, वो चाहता है मेरे से और कुछ नहीं, मेरा स्वरूप ही। तो तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वामी, एमे वैश्य वृणुते तेन लभ्य, तस्येष आत्मा विवृणुते तनुम स्वामी। ये आत्मा है वो यही परमात्मा स्वयं भगवान। तो जो भगवान से नहीं चाहता किंतु भगवान को ही चाहता है, तो भगवान उसे अपना स्वरूप दे देते हैं, पुरुषोत्तम भाव प्रदान करते हैं, वो है जिज्ञासु। और आर्त और अर्थार्थी, आर्त जो तात्कालिक दुख है उन दुखों की निवृत्ति की मांग लेकर के मेरे पास आते हैं, उनके आवेदन पत्र पर मैं हस्ताक्षर कर लेता हूँ, उनकी वो आरती यानी दुख दूर हो जाता है। और अर्थार्थी आते हैं, वे अर्थ की मांग आवेदन पत्र लेकर के आते हैं, उनका आवेदन पत्र पढ़ करके उस पर भी हस्ताक्षर कर देता हूँ, यही अनुग्रह माना जाता है। उनके अर्थ विषयक आकांक्षा को पूर्ण करता हूँ। जिज्ञासु आते हैं, वे चाहते हैं मुझे, उनके भी आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर कर देता हूँ, उन्हें मैं अपने स्वरूप को अभिव्यक्त कर देता हूँ। तेषाम एवानुकंपार्थ अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु ज्ञानदीपेन, भास्वता कहते हैं जिज्ञासु को। और ज्ञानी को कुछ नहीं चाहिए तो वो तो मेरा स्वरूप ही है, मैं उन्हें अपने से अलग समझता ही नहीं हूँ। यही यहाँ पर भगवान का किसी के विषय में राग द्वेष नहीं है। जैसे विद्युत जो शक्ति है, बिजली है, वह किसी को भी न तो ठंडी हवा देती न तो गर्म हवा देती है, लेकिन गर्मी के दिनों में भी यदि कोई रूम हीटर ही चला ले और ये कहे कि बिजली का, विद्युत शक्ति का, पावर का हमारे प्रति द्वेष है, ऐसे ही बाहर की गर्मी है और कमरे में और गर्मी बढ़ा रहे हैं, बढ़ा रही है बिजली क्योंकि मेरे प्रति उसका द्वेष है, और किसी ने एसी चला दिया और वो कहे कि उनके प्रति जो है राग है, इसलिए उन्हें तो ठंडी हवा दे रही है, मुझे गर्म हवा दे रही है, तो ऐसा तो बिजली का तो राग द्वेष किसी के प्रति नहीं है, लेकिन जो स्विच ऑन करेंगे वही वो बिजली से मिलेगा। ऐसे ही हमारी अपनी जो मांग है, हमारी अपनी मांग होती है, प्रार्थना होती है, जिसकी भगवान कहते हैं वैसा मैं अनुग्रह करता हूँ। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ये मनुष्या माम यथा प्रपद्यन्ते, यथा प्रपद्यन्ते का अर्थ है जो मांग मेरे पास लेकर के आते हैं, जो जिस विषय प्रार्थना पत्र मेरे पास लेकर के आते हैं, उनके उस प्रार्थना पत्र को पढ़ करके उस पर मैं साइन कर देता हूँ, हस्ताक्षर कर देता हूँ। ये उत्तर दूसरे पाद में कह रहे हैं, तान अहम तथैव भजामि, तो मैं वैसा ही उनका भजन करता हूँ। तो भजामि का अर्थ है अनुग्रह्णामि, उन पर वैसा ही अनुग्रह करता हूँ। वैसा अनुग्रह करता हूँ का अर्थ है उनकी प्रार्थना को पूरा करता हूँ, उनकी मांग को अधूरा नहीं रखता हूँ, पूर्ण कर देता हूँ। हे पार्थ, मनुष्या मम वर्तम सर्वशः अनुवर्तन्ते, तो मनुष्य जो है, मेरा जो वर्तम है, मार्ग है, का मतलब मेरे द्वारा प्रदर्शित जो मार्ग है, वो है अध्याय द्वय के द्वारा उक्त मार्ग, या वेद के द्वारा बताई गई जो कर्म निष्ठा और ज्ञान निष्ठा, वही अध्याय द्वय के द्वारा बताई है। प्रवृत्ति धर्म, निवृत्ति धर्म, ये हैं भगवान के द्वारा प्रदर्शित मार्ग। वर्तम शब्द का अर्थ है मार्ग, और उसी का अनुसरण, उसी मार्ग में मनुष्य चलते हैं। कौन किस मार्ग का अनुसरण कर रहा है? प्रवृत्ति धर्म में यदि अभ्युदय की कामना से प्रवृत्त होकर के प्रवृत्ति धर्म में लगा है, तो माना जाता है उसका आवेदन पत्र मोक्ष के लिए नहीं है। उसने आवेदन पत्र कर लिया है संसार अंतःपाती उत्कर्ष के लिए ही। तो देखते हैं कि कौन सी नौकरी मांग रहा है, तो उस नौकरी के लिए आवेदन पत्र कर देता हूँ उस पद के लिए। यदि याम्य पद चाहता है तो उसको वो याम्य पद का साधन जो बताया गया है उसी साधन में लग जाता है। यमराज जी कहते हैं नक मैं जानता था कि कर्म फल अनित्य होता है, तब भी मैंने चितो अग्नि वो अग्नि का चयन किया और ये जो है अनित्य याम्य पद है उसे प्राप्त कर लिया। अपेक्ष नित्य सापेक्ष नित्य कोई कोई चाहता है इंद्र बनना तो भगवान को उसने आवेदन पत्र कर लिया एक प्रकार से, तभी तो वो चाहा ही आवेदन पत्र है। और भगवान तो अंतर्यामी है, वो जानते हैं कि हृदय की क्या मांग है और फिर उसी साधन में उसकी प्रवृत्ति कराते हैं और उसी साधन में प्रवृत्ति करा करके वो साधन अनुष्ठान उस साधन का उससे अनुष्ठान करा करके वो फल उसे दे देते हैं। ये उस पर अनुग्रह हुआ। और जिज्ञासु चाहते हैं मदभाव को मोक्ष को, तो फिर उनसे वेदांत स्वाध्याय करा करके अहम ब्रह्मास्मि ऐसा साक्षात्कार द्वारा उन्हें मैं ज्ञान तप से पूत करके मदभावम आगता के अनुसार मेरा स्वरूप प्रदान कर देता हूँ। तो मम वर्तमान है मेरे द्वारा उपदिष्ट जो कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा। कर्मनिष्ठा में भी अवांतर दो भेद हैं, अभ्युदय साधन भूता कर्मनिष्ठा और ज्ञान निष्ठा की साधन भूता कर्मनिष्ठा। निष्काम कर्म कर्मानुष्ठान वो मोक्ष के कोटि में आ जाता है और सकाम कर्मानुष्ठान जिसे पापात्मक पुण्य कहा जाता है उसमें प्रवृत्ति हो जाती है अभ्युदय काम जो पुरुष है उनकी, अर्थार्थी और आर्त उसमें लग जाते हैं। लेकिन वो भी मेरा ही वर्तमान मार्ग है। तो आर्त और अर्थार्थी सकाम कर्मानुष्ठान रूपी जो मेरा मार्ग है मेरे द्वारा उपदिष्ट उसका अनुवर्तन करते हैं, उनसे सकाम कर्म करा करके उनकी आरती की निवृत्ति अर्थ की प्राप्ति उन्हें कराता हूँ। और जिज्ञासु जन अध्याय द्वय के द्वारा उक्त जो निष्काम कर्मानुष्ठान पूर्वक ज्ञान मार्ग है उसका अनुसरण करते हैं और उन्हें अपना साक्षात्कार करा करके अपना स्वरूप प्रदान करता हूँ। इस श्लोक का जो भाष्य है इस पर चर्चा हम लोग कल करेंगे।